الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. أيها الأحبة، يسرني لقاؤكم في هذا المركز المبارك حرسه الله تعالى، ولقاء الإخوان مما يسر الإخوة. نايفرها يكوكتانا ندوغو زانغو طلبة العلم نا أهل السنة كو جملة ndani ya markazi hii, Allah aihifadhi. Na kukutana na ndugu ni katika mambo yanayomfurahisha, yanayowafurahisha ndugu. Ni muda kidogo, lakini sio mrefu sana. Hapa ni nyumbani, na tunapopata fursa ya kutembeleana na kufanya ziara tunasalimiana. Tumepita kidogo, tuna ziara, tunaelekea mpaka Kahama kwa Sheikh Ali, Allah muhifadhi. Sasa tukaona tukutane hapa, lakini pia tupate kheri ya kuwasalimia, lakini pia tupate kheri ya kuwafanyia ziara hata kama ni muda mfupi. Mimi na mtanasihi nafsi yangu na kuwanasihi na nyinyi katika mambo machache ambayo tunayahitajia sana sana kwa zama tulizonazo. Allah mlipe kheri ndugu yetu Sheikh Abu Abdullah, na mzidishie thabat katika da'wa, na sote kwa ujumla. Ametanguliza maneno mazuri ambayo kiukweli mtu anatakiwa kushikamana nayo, hasa hasa panapotokea mambo baina ya ahli sunna wal jamaa. Na kalima ni nzuri na kalima iko wazi. Fahimtumi ya ikhwani, haya mambo ahlu sunna wal jamaa wao sio maasumun, sindio hivyo? Sio maasumun. Kwa hiyo wanaweza kukosea na kukoseana wao kwa wao, na kuteleza na kutofautiana. Hata masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walipishana katika baadhi ya mambo. Fahimtum ya ikhwan? Lakini pia hata aima walipishana katika mambo, katika masail mbalimbali, mpaka wengine wakawa wanazungumza maneno makali. Nafahamu maneno yaliyojiri baina ya al-Imam al-Dhuhri na al-Imam al-Bukhari, yaliyojiri baina al-Imam Malik na Ibn Abi Dhi'b al-Hasil, na baina ya maulama wetu mpaka zama hizi. Fahimtum? Yaliyojiri baina Imam Ahmad na Ali ibn al-Madini, yaliyojiri baina Sheikh Albani na Sheikh Hamud at-Tuwayjiri, yaliyojiri baina Sheikh Albani na Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen yaliyojiri baina Sheikh Muqbil na Sheikh Ibn Uthaymeen, hivyo hivyo mpaka mpaka dunia itakapo, yani mpaka itakapokuja amri ya Allah. Fahimtu ya ikhwan? Kwa hiyo haya lazima kupishana yanakuwepo, ila wewe kama wewe ambayo uko nje ya ile khilafu, unatakiwa usome khilafu hiyo. Menelewa, khilafu iko baina Imam Shafi'i na Imam Ahmad, si walipishana masai? Sasa wewe unapokuja kusoma usiseme Imam Shafi'i na Imam Ahmad wote siwataki. Fahimtu ya ikhwan? Wote unawataka, isipokuwa unatakiwa usome khilafu hiyo, uangalie huyu amesimamia nini na huyu amesimamia nini. Menelewa ikhwan? Alafu uangalie kauli yenye nguvu inayoungwa mkono na adilla, alafu uondoke nayo. Fahimtu ya ikhwan? Uinusuru haki kwa kushikamana na mwenye haki, na uinusuru haki kwa kumkosoa alienda kinyume na haki na kumrejesha katika haki. Fahimtu ya ikhwan? Hivi ndivyo watu wanapotakiwa kuamiliana na khilafu. Na Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ana risala maarufa al-khilafu baina al-ulama. Fahimtu ya ikhwan? Kwa hiyo Allah tuhifadhi, aendelee kututhibitisha katika haki na aendelee kutuimarisha katika haki. Ya ikhwan, katika mambo ambayo tunayahitajia sana kwa zama hizi ni kuthibiti katika dawa hii ad-da'wa salafia. Miongoni mwa neema ambazo an'ama Allahu alaina ad-da'wa salafia, anja'alaka salafia, ni Allah kukujalia wewe kuwa salafi. Usalafi una thamani kuliko chochote katika maisha yetu. Usalafi ndio kila kitu katika maisha yetu. Fahimtu ya ikhwan? Kwa hiyo hatuoni tabu kutoa vyote vya thamani tulivyo navyo kwa ajili ya usalafi, wala hatuwezi kuumia tunapokosa nafasi fulani za kidunia kwa sababu ya usalafi, kwa sababu usalafi ndio Uislamu na Uislamu ndio usalafi, kama alivyosema shekhi wetu Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri hafidhahullah ta'ala, kwamba al-Islam huwa salafia wa salafiyatu hiya al-Islam. Naam. Kwa hiyo ndugu zangu, usalafi una thamani sana katika maisha yetu. Pale inapotakiwa kupoteza heshima zetu kwa ajili ya usalafi, hatujali katika hilo. Pale inapobidi kutumia umri wetu na wakati wetu kwa ajili ya usalafi, hatujali katika hilo. Tutatumia umri wetu, tutatumia wakati wetu wa thamani. Pale inapobidi kutengana na vipenzi wetu kwa ajili ya usalafi, hatutojali katika hilo, kwa sababu ya umuhimu wa da'wa salafia. Allah ametupitisha sehemu mbalimbali. Wako watu leo ni masalafi, wamepita kwenye makundi mengi. Watu wengine walikuwa si Waislamu, Allah akawajalia wakasilimu, wakaingia kwenye utablighi, wakatoka kwenye utablighi wakaingia kwenye ukhawariji, wakatoka kwenye ukhawariji wakaingia kwenye makundi mbalimbali, kwenye uibadi, kwenye nini, mpaka Allah akazituliza nyoyo zao katika usalafi. Sasa basi, kila unapousoma usalafi utajua thamani yake. Huwezi kujua usalafi kama huusomi. Na ndio maana miongoni mwa nasaa alizokuwa akizikalili Sheikh wetu Sheikh Rabi Allah muhifadhi ni kusoma kwa wingi da'wa salafia, ni kusoma kwa wingi at-tafaqquh Wataallum, kujitahidi na kutafuta ufahamu na kusoma da'wa salafia. Kila ukiusoma usalafi ndo tazidi kupata utamu wake na thamani yake. Na ndio maana wale waliofahamu usalafi ni nini hawakubabaika wala hawakuyumba, waliimarika hata kama walikumbana na mawimbi mbalimbali. Anasema Allah tabaraka wa taala, ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Hakuwa Allah tabaraka wa taala liyadhara almu'minin, awaache waumini, ala ma antum alayhi, katika hayo mlionayo nini, katika shirki, katika dhalala. Allah hakuwa ni mwenye kuwaacha waumini hivi hivi wakiwa wamechanganyikana kati yao, wengine ni wanafiki waovu na wazuri, bali Allah anasema hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka Allah tabaraka wa taala awatenganishe, awapambanue wale wachafu katika wazuri. Allah juu awatenganishe, hawa ni safi na hawa ni wachafu. Hata wanaodai iman, Allah tabaraka wa taala huwatenganisha kwamba hawa ni wa kweli na hawa ni waongo, japokuwa kwa sura ya dhahir kwamba wote ni waumini. Anasema Ibn Kathir rahimahullahu taala, ay la budda an yaqida sababan min almihna, lazima Allah tabaraka wa taala aweke sababu za mitihani kwa waumini, awawekee mitihani, awawekee mambo mazito mazito, yadhharu fihi waliyuhu, ili aweze kudhihiri katika hali hiyo kipenzi wa kweli wa Allah tabaraka wa taala kuliko yule anayodai. Wayafwahu bihi aduwahu, na Allah tabaraka wa taala aweze kumfedhehesha kwa hiyo mitiani na kwa tamayuz yule ambaye ni adui wake. Kwa hiyo, ndugu Waislamu, ndugu zangu tulabu ilm, wanafunzi wenzangu, katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameyafanya ni sababu kuwatofautisha wa kweli katika da'wa hii, alibtila ni mitihani, misukosuko. Lazima unapodai da'wa salafia utatikiswa. Je, wewe unajua unachokidai au hujui? Unajua thamani ya usalafi au hujui? Na kila unapozidi kuimarika katika usalafi ndivyo unapozidi kuongezewa ibtila, mitihani na misukosuko. Na hivi ndivyo ilivyo, ndivyo ilivyo. Anasema shekhe wetu Khalid Al-Dhafiri, Allah muhifadhi, anasema bal innal abda idha kana sa'iran fi darbi da'wa, bali mja anapokuwa ni mwenye kupita katika njia ya da'wa. Ad-darb mara nyingi ni njia za mabonde zinazokuwa katikati ya milima miwili, alafu kuna mashimo na mabonde. Hizo ndo njia ambazo waga ni ngumu, ni njia za hatari. Anayefanya da'wa anakatiza katika njia za namna hiyo ambazo zimejaa hatari ya miba, wanyama na majani, ambayo huenda majani yale yakawa ni hatari kwake. Mwenye kupita njia hiyo ya da'wa, anafanya da'wa na walingania watu katika da'wa salafia, anasema Sheikh Khalid Allah muhifadhi, warafi'an liwa'a sunna, akawa ni mwenye kunyanyua bendera ya sunna, wadhabba anha, na kuihami sunna na kuitetea, raddan ala ahli al-ahwa, hali ya kuwa ni mwenye kuraddi na kuwakosoa watu wa bid'a, adhuma alihi albala'u, mitiani kwake yeye inakuwa mikubwa, inakuwa mizito. Mtu anapokuwa anafanya, anapita njia ya da'wa, lakini hapo hapo amenyanyua bendera ya sunna, ameishikilia, hataki sunna ipotee katika jamii yake, na hapo hapo anaitetea sunna, na hapo hapo anawakosoa na kupambana kila watu ambao wanajaribu kuiangusha sunna. Adhuma alayhi albala, bala kwake yeye itakuwa kubwa. Ikhtibara wa mtihana, ikiwa ni ikhtibari na ni mtihani. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ndiyo hali halisi. Kila utakapokuwa unajitahidi kuimarika, kushikamana na dawa salafia, lazima mitihani kwako wewe iongezeke na iwe mizito. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika Shifaul Alim, anasema laula hadha libtila, laiti kama si hii mitihani tunayoipitia, wanayoipitia ahlusunna masalafi, walimtihani lama dhahara fadlu sabri, isingedhihiri na kuonekana ubora wa subra, ubora wa kufanya subra katika dini, waridha na ubora wa kuridhia kadari za Allah tabaraka wa taala, watawakul, na wala usingedhihiri na kuonekana ile fadhila ya kumtegemea Allah tabaraka wa taala, waljihad, na fadhila ya kupambana na kuipigania dini ya Allah, waliffa, na wala isingedhihiri fadhila ya iffa ya kujihifadhi na kutosheka na kukinai na vitu vya watu. Lakini pia washajaa, isingedhihiri fadhila ya ushujaa katika haki, walhilmi mpaka mwisho wa maneno yake. Kwa hiyo basi, Allah anawakirimu waja wake kwa mitihani ili aweze kudhihirisha fadhila zao katika haya tuliyoyasema. Lakini ndugu zangu, katika hadithi, kabla ya kusoma hadithi hiyo, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika as-Sawa'iq, anasema wa amma atba'u ar-rusuli, ama wafuasi wa mitume. Kwa moja ya ikhwan, wafuasi wa nani? Wa mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala. Al-musaddiquna lahum, wale wanaosadikisha mitume, fi kulli ma ja'u bihi, katika kila jambo lilokuja nalo. Fahimtum ya ikhwan? Wale ambao wameshikamana na sunna. Kisha akaendelea akasema lastu ani almuqirrina bimujarradi alfadhihi, mimi simaanishi wale watu wa sunna ambao wanakubali matamko ya sunna tu, lakini kiukweli wanaitakidi kinyume na sunna, wanafanya kinyume na sunna. Hawa sio na wakusudia, bali anakusudia watu ambao wao ni wakweli, wameifuata sunna na ni wakweli katika sunna. Anasema watu hawa lazima wakutane na mitihani na mabalaa na misukosuko, katika kuzushiwa, katika kutukanwa, katika kusemwa vibaya. Yote haya yatawapata, tatakiwa subra kwa zama tulizo nazo. Allah atakujaribu kupitia kwa ndugu, kupitia kwa rafiki, kupitia kwa mke, kupitia katika mali, kupitia afya, kupitia hali yoyote, lazima upewe mitihani ili uthibitishwe katika sunna, katika dawa salafia. Sasa tulabul ilm, swala la kusoma si jambo jepesi, lazima Allah atakupa mitihani katika swala la kusoma, ili wanaotaka kusoma wabaki na wale walio wanaozurura waache, tarudi. Na ndio maana mtu mwanafunzi ambaye anaweza akatushangaza ni yule mwanafunzi anayevumilia akasoma, ama yule anayetoroka asubuhi, ameamka akabeba vitu vyake kaondoka, huyo hawezi kushughulisha watu, kaondoka. Ama yule anayebaki akasoma, akasoma dawa hii, akasoma tauhid, akasoma misingi ya dawa salafia, na zama tulizonazo hizi tunahitajia mno kusomesha watu misingi ya dawa salafia hii kuliko mada zozote zile, misingi ya tauhid, misingi ya aqida. Ndio maana al-Imam al-Qarawi katika al-Jadid fi sharh kitab at-tauhid wana maneno, anasema kuna watu wengi ambao ni wataalamu wa fiqhi, ni mafukaha, lakini ni wajinga katika tauhid, ni wajinga katika aqida. Utakuta watu wamebobea katika lugha lakini wajinga katika aqida, na hii ni katika kwa masikitiko makubwa. Mtu anajua sarfu, mpe Qur'ani yote atazama kwa sarfu, nahau, balagha, lakini hajui usulu thalatha, hajui arrahmanu ala al-arshi istawa, wakati anaweza kuweka irabu Qur'ani yote. Watu hao wapo. Fahimu tunayo kwani, tuthibiti katika njia ya kusoma katika dawa salafia, misukosuko na mitihani situyumbishe. Anasema Sheikh Khalid Allah muhifadhi, fa'ala sa'iri fi da'watihi ila manhaji salafi salih, ni juu ya kila ambaye anawalingania watu katika manhaji salafi salih, ayalama atamue annahu sayubtala, atapewa mitihani. Yeyote yule anayesimama katika hii dawa atapewa mitihani, atapewa misukosuko. Wa anna alayhi an yuwatina nafsahu ala sabri wa thabat, ni juu yake aimarishe, aitulize nafsi yake juu ya subra na kuthibiti. Juu ya subra kufanyaje? Na kuthibiti. Hizi ni zama ambazo kuachana na kipenzi chako si ajabu, kwa sababu ya dawa, kwa sababu ya usalafi. Ni zama ambazo kuachana na ndugu yako si jambo, yani ukiwa ni mgumu wa kuachana na ndugu yako kwa sababu ya dini, dini itakushinda. Mtu anataka usalafi, anaupenda na wanaukoo wote anawataka, anataka amridhishe kila mwanaukoo, dawa salafia itakushinda, kwa sababu kuna wakati unalazimika kumweka mbali ndugu yako kipenzi kwa sababu ya dawa salafia. Allah tuimarishe katika dawa hii. Lakini pia anasema Sheikh Khalid Allah muhifadhi, bal kullama kana al-abdu, bali kila anapokuwa mja, akraba ila Allah Ta'ala, kila anapokuwa mja yuko karibu zaidi na Allah, kila anapozidi kujisogeza karibu mno na Allah Tabaraka wa Ta'ala, ishtadda alayhi al-bala, bala kwake yeye inaongezeka. Fahimu tume ikhwan. Na ndio maana hawa wanaofanya dawa za kihizbi, dawa huwashinda, dawa inamshinda yani posho ikilegea legea mara mbili mara tatu anahama. Tuachane, nyinyi mnajua nilivyosoma, anahama kwa sababu yuko pale kwa mambo mengine kabisa. Ama maduhat masalafi, nyinyi wenyewe ni mashahidi, posho zao tunaziyumbisha, wakati mwingine zinapotea, lakini wamo. Msifikiri kwamba wamo kwa sababu hawana pa kwenda. Hapana, wamo kwa sababu wanajua ni nini wanakifanya. La ayahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humuri naam. Salafi apendi kupoteza muda, akikaa mahala anatakiwa, anataka akae kile kilichomweka pale akifanye, hata kama sio kwa asilimia zote, hata kama ni kwa asilimia chache. Kwa yatambua mtu yoyote ambaye yuko kwenye njia hii kwamba atapewa mitihani, na kadiri unavyozidi kujiweka kwenye karibu na Allah ndivyo unavyozidi kupewa mitihani. Imekuja katika hadithi ya Musa ibn Sa'd radhiyallahu anhu kutoka baba yake radhiyallahu anhu, anasema qultu ya Rasulallah, nilimuuliza ewe mtume wa Allah, ayu nnasi ashaddu balaa, ni mtu gani mwenye mitihani mizito kuliko watu wengine? Hadithi ni maarufu. Mtume akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya, ni mitume wa Allah, manabii, hawa ndio ambao wana mitihani mizito. Natambua kwamba ni vipenzi wa Allah zaidi kuliko watu wote, lakini pia ndio wenye mitihani na mitihani na misukosuko. Kisha thumma al-amthal fal-amthal, kisha mfano wao mfano wao. Yeyote atakayejifananisha na wao na kufanya kazi yao ataonja misukosuko kama walivyoonja wao, angalau hata kama atawafikia hata kidogo, lakini atapata athari katika misukosuko yao. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema anapewa mtu mitihani kwa kiwango cha imani yake, cha dini yake. Unapewa misukosuko kwa kiwango cha usalafi wako, ule usalafi wako kadi. Unapewa mtihani kulingana na usalafi ulionao. Ukiwa usalafi kidogo kidogo, unapewa mtihani kidogo kidogo. Kadi unavyozidi kuimarika katika usalafi, ndivyo unavyozidi kupata mitihani. Unakuta mtu ni shekhe, ni dai, ana mitihani katika familia. Nyinyi mnakaa mnashangaa, shehe bana mkewe kamkimbia, ndiyo ndo mitihani. Shehe anapewa mitihani kuliko wengine kwa sababu yeye ni mrithi wa mitume wa Allah, na waliopewa mitihani ni mitume wa Allah kuliko wote. Shekhe bana sijui nini, unakuta mitihani ni mikubwa kwa maduat, kwa masalafi kwa ujumla kuliko wengineo. Wewe walivyokubali usalafi tu, biashara ikaanza kuyumba. Unauza vitunguu gunia mbili, zote hasara, unabakia na gunia moja, naanza kupotea potea. Simenielewa? Watu wanakuambia, wenzako sokoni wanakuambia, tatizo kanzu. Huwezi kufanya biashara ukiwa na kanzu. Tatizo kanzu, ndevu. Hii ndevu watu wanakuogopa. Mtu anakuja kununua kitunguu lakini akaangalia ndevu hii, anaogopa na rudi. Sinaona, sinaona akina mama wanapita zao tu, wanataka watu wafanane. Ndevu inaondoa uhandsome bana. Fahamu mtume wapi? Kuna vitu ambavyo vinaongeza uhandsome kama ndevu. Fahamu mtume kwa. Kwa hiyo alhasil kwamba kadri unavyozidi kuwa karibu katika dini yako, kuwa karibu na Mola wako, mitihani itazidi, itaongezeka. Mtu akiwa katika dini yake imara anaongezewa mitihani. Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, wakati anaizungumzia hadithi hii, akasema wa fi hadhihi alahadith, alitaja riwaya mbalimbali, akasema ndani ya hizi hadithi dalalatun sariha, kuna ushahidi wa wazi, ala anna almu'mina, ya kwamba muumini kullama kana aqwa imana, kila anapozidi kuwa na imani yenye nguvu, anapozidi nguvu katika imani yake, anapozidi uimara katika imani, zada btilaa au wamtihana, anazidi katika mitihani na misukosuko. Walaksu bilaks, kila mtu anapozidi kushuka imani, ndivyo mitihani inazidi kufanyaje? Wewe kila yawezekana mtu kila unapozidi kushikamana na kusoma darsa, ndivyo unavyozidi ugomvi na mkeo nyumbani, ugomvi unazidi. Simenielewa? Kwa sababu mkeo amepinda na wewe umeanza kunyooka. Sasa kumuongoza, kuna vitu ulikuwa unaona vya kawaida, ulipoanza kusoma dini yako unaona si vya kawaida. Menelewa? Mkeo alikuwa aswali na wewe ulikuwa uswali, unaona swala ni ya kawaida, sio? Sasa ulipoanza kuswali, lazima mtihani ongezeke baina yako na mkeo, ili na yeye aswali. Alikuwa hajaswali ile jambo, lakini ukiona aswali alafu na wewe hamna shida, hamna tatizo, hajistiri, mkeo hasomi, tambua imani yako imefanyaje? Imeporomoka, imeshuka. Nas'alullah as-salama wal afia. Kwa hiyo anasema Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, fafiha raddun ala dhu'afai al-uqul, ndani ya hadithi hii kuna raddi kwa watu wenye akili ndogo. Watu gani? alladhina yadhunnun, wale wanaodhania, anna almu'mina idha usiba bibala, ya kwamba muumini anapopatwa na mitihani, salafi anapopatwa na misukosuko, kalhabsi, kama vile mtihani wa kufungwa, au itordi, au mtihani wa kufukuzwa, katimliwa, au iqalati min alwadhifati wa nahwiha, au kuachishwa kazi, na mfano wake, anna dhalika dalilun ala anna almu'min, ya kwamba hiyo dalili ni kwamba huyo muumini aliyepatwa na mitihani hiyo hayuko radhi kwa Allah, hajaridhiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Dhana hii ni mbovu. Sheikh Albani anasema fahadha rasulullah, huyu mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa afdalul bashar, na yeye ni mtu bora kuliko watu wote. Kana ashaddu nnas, alikuwa ni mwenye mabalaa zaidi, hata al-anbiya, hata kuliko mitume na manabii wengine. Mitihani, Sheikh Albani asema falbala'u ghaliban dalilu khairi, mitihani mara nyingi ni ishara na dalili ya khairi, madamu uko kwenye sunna. Kuna watu wakipata misukosuko tu wanaacha dawa, wanaacha sunna, wanazira. Mnielewa? Wako Waislamu wana tabia za kuzira katika dini, huyu hajaelewa anafanya nini. Khutba mwanzo mpaka mwisho yamzungumzia yeye, kwa nini aswali alfajiri na yuko karibu. Akasema kila anachokisema kwenye khutba kiko chumbani kwake, kiko sebuleni. Akitoka pale anapotea mwezi, haiwezekani mimi niwekewe khutba msikitini. Fahimtu mekwa? Nampigia, vipi ndugu yetu, tunataka pesa yetu ile ya mwezi, famsini yetu iko wapi? Watu wengine hatuthaminiwi, tunathaminiwa mwisho wa mwezi. We nani? Ondoka na famsini yako hiyo, kwenda zako. Fahimu tumekwa? Sasa hii hali Waislamu wengi hawawezi. Fahimu tumekwa? Wamelema, wanataka waende wanapotaka wao, ama kunyoka wataki, hawataki. Kwa sababu gani? Ndio hivyo. Na katika mitihani aliyotupa Allah maduati ni hawa waumini tulionao na Waislamu tulionao. Waumini wanataka kheri, lakini kheri si za kusoma. Katika vitu ambavyo waumini wengi hawavitaki na masalafi wengi hawapendi kusoma, wanapenda porojo sana. Ndio bana, leo insha Allah mwisho mwezi tunataka tupate kosta hapa, twende tukatembee, tukafanye ziara kidogo, tukatembee Singida. Nani yuko tayari hapo? Vidole 10,000, 10,000, mimi naongeza 20,000. Simeelewa? Hiyo watu wapenda. Sasa inabidi tununue mikate yetu. Mikate itapatikana na maji ya kunywa yatapatikana, twende tu turudi. Waislamu wengi wanapenda hizo harakati za namna hiyo. Sasa Waislamu inabidi tuchange hela twende Ngorongoro. Safi kabisa. Hayo wanapenda. Sasa kaeni usome, hamna. Sasa tuchange tupate hela tukamsalimie Sheikh Abu Musa Tabora. Naam, kuwasalimia mashehi haina shida. Lakini kaa usome, hamna. Na msalafi anayependa mashekhe kweli ni yule anayesoma. Ama yule anayependa mashekhe alafu kusoma kuwezi, huyo ni muongo. Maka kuna mwingine akasema huyu shehe simuelewi, mimi nikipoa shehe fulani huyu atoka mpeleka kwa Sheikh Rabi, hatosoma. Simenelewa Islamu? Hata ukambeba ukampeleka Madina ukamweka kwa wanachuoni asomi. Kwa sababu gani? Sio msomaji. Tuna masalafu wa namna hiyo, Allah ametupa mitihani kila mahala wapo, hata hapa Nzega wallahi hawakosekana. Simenelewa? Kwa sababu tu ndio hali dawa. Ukienda Tanga wapo, Mwanza wapo, ni masalafu. Na siku hizi Allah ametupa mitihani na magrupu ya WhatsApp. Simenelewa? Mtu kwenye grupu kwa anajulikana kweli kweli, hapa markaza kana hamumjui, ila huko anajulikana kuliko mnapomjua nyinyi hapa kwenye magrupu huko. Bana, sisi tuko na shekhe wetu mlezi Abu Abdillah, Allah muhifadhi, tunakunywa kitabu kwenye magrupu, darasa anasambaza kama kweli kweli huko. Lakini hapa ana miezi 6 hajawahi kuhudhuria darasa, kitabu kilimshinda, alikiachaga humu amekifungia, hajawahi kuonekana tena. Wako watu wa namna hiyo. ila uko kwenye magrupu watu wanajua salafi namba moja Nzega ni fulani. Ile ukija ukamuuliza shekhe kwamba huyo kweli si msomaji, na sisi masalafu wa hivi hatuwapi, yani wala hatuna muda nao, wakija sawa, wasipokuja waende zao. Masalafi tunawajua sisi, tunaokaa nao kwenye vituo, kwamba huyu ni salafi kweli, kindakidaki, anawapenda mashekhe kweli. Na ndio maana leo maduati, maduati ni walezi, wanapokea malalamiko ya baadhi ya masalafi ya ajabu. Si pale Mwanza tumeletewa mashtaka, unaletewa mashtaka mpaka unashangaa. Anashtakiwa ndugu yako salafi, ambia shehe, huyu ndugu yetu salafi anavuta sigara huyu. Ha? Wallahi anavuta sigara, nikuletee video. Acha. Mpige picha anavuta. Shehe, wako masalafi kuna mwingine ameletwa, anakuwa anatuambia shehe, tumewakuta salafi fulani, tumemkuta kwenye Simba Day, kwenye ukumbi anakata anacheza, lakini kwenye grupu anajulikana Mwanza, lakini amekutwa Simba Day, sijui Yanga Day, amekutwa CCM Kirumba, yuko na anashangilia timu imezidi imecheza, salafi huyo. Lakini kwenye magrupu kwa mashekhe wengi anajulikana, tataja Mwanza, simtaje shekhe fulani bwana fulani. Na wewe unatoka huko unasema huyu mtu tunajua na nafasi kwenye da'wa, usalafi yumo muda mrefu, amesoma mtuni ngapi kwenye usalafi tangu yumo. Unaposema huyu tangu 2007 yuko kwenye usalafi, kamaliza vitabu vingapi kuanzia 2007 mpaka leo, kahifadhi juzu ngapi kwenye usalafi, kasoma vitabu vingapi vya kisalafi au vitabu vingapi vya tauhidi, ulimi ni mzito, kaida anaijua. Kuna watu tangu 2007 wamo kwenye usalafi na kaida nurania wajui. Fahimu tumekwa? Alhamdulillah, hali ya dawa tangu 2006 sisi tuko katika dawa na tunafahamu na tunasoma, tunajuana. Wale wakongwe tunajuana, na watu wa zamani pia wanajua, na wa sasa hivi pia tunajuana. Haya tunayasema tu, masalafi tuache hali hizo, tusome. Simenelewa? Tusome. Tushughulike na kusoma. Utakaa kwenye usalafi miaka nenda rudi, kama usomi utakuja kuyumba. Usalafi utakushinda kama usomi, utafika hatua utafanya mambo ya ajabu, tabia chafu. Kuna masalafi wengine tabia zenyewe chafu, mambo ya ovyo ovyo. Kwa sababu gani? Ni masalafi majina, wamebaki ni masalafi kwa majina tu, ni masalafi kwa matukio, kwa mihemko. Hakuna semina inampita, basi tu ajulikane. Hatusemi kwenda kwenye semina si vizuri, ni vizuri. Semina ikitokea kisalafi nenda, lakini kabla ya semina ya mwaka, ya mara moja kwa mwaka, au ya mara moja kwa miezi sita, au ya mara moja kwa mwezi, wewe unasoma? Unasoma kweli kwa ama shekhe zako unasoma? Leo kuna watu kwenye miji yetu wanasema hatujapata maduati kama Mwanza. Utasikia masalafu wengine kwambia hatuna mashehe Mwanza, hatujapata dai Mwanza. Wallahi si kweli. Mwanza wapo, achilia mbali na mimi, wapo wengine. Lakini je, wanasoma kwa hawa waliopo? Simenielewa? Wewe ukisema mimi nampenda sana shekhe, mimi wanawaambia hakuna udharura wa kukaa ukiwa mjinga katika miji yetu kwa leo. Ikiwa nafsi yako inampenda sana Sheikh Abdullah Humedi, Allah muhifadhi, hakuna udharura wa kutomfikia. Kwani yuko wapi? Si Mombasa hapa? Unauza shamba, njoo Waislamu akuchangie, nenda Al-Ghufairi usome. Wewe sa umpendi labda Sheikh Abdullah, humuelewi, funga safari nenda huko. Lakini huko humo unasema mimi Sheikh Abdullah Humedi, alafu usome. Acha ujinga katika dini. Fahimtum? Hii si kupenda mashekhe, ni kuwa viherehere ambavyo havisaidii. Usome. Na haya masalafa namna hii ndio wanaotusumbua katika vituo vingi. Kama kweli wewe unampenda, labda unapenda sana, kwamba mimi kweli najisikia nikikaa chini ya Sheikh Abu Nufaida Hussein Sembe, Allah muhifadhi, na mtasoma, mtatulizana, nenda uza pikipiki, nenda Nendo taombea shehe, mimi nimekuja sina chochote ila nataka kusoma kwako. Naomba unifanyie mpango angalau nilale msikitini nisome kama kweli wewe ni mkweli. Lakini hivyo ni hizo ni visababu ili usisome kwa shekhe ulionaye, eti kwa kisa wampenda shekhe wa mkoa fulani, shekhe wa mkoa fulani. Kuwapenda mashekhe ndio hivyo. Umeelewa ikhwan? Na ndio maana katika adabu za hadithi unasoma ilmu kwa mashekhe ulionao. Ukiona umetosheka unafunga safari unawafuata mashekhe huko waliko. Simenielewa? Mashekhe wa kisalafi ni ndugu. Sasa kuna watu ambao hawasomi kama mimi nampenda sana shekhe fulani, alafu shekhe aliyenaye hamtaki. Hapana, na wote ni mashekhe wa nini? Wa kisalafi. Huwezi kupata ilmu kwa namna hiyo. Tabaki tu maneno maneno matupu. Uzee utakukuta hivyo, unazeeka na maneno haya. Na tabia mbovu haziwezi kurekebika bila kusoma. Kwa hiyo wazee, vijana wenzangu, wanafunzi, tukae chini tusome. Tusome dawa salafia, wala tastaajilu natija. Msifanye haraka katika natija. Fahimtu ikhwan? Kwa hiyo itilaa mitihani ipo, misukosuko ipo. Misukosuko isitufanye tuache kusoma, tuisiache dawa. Haya twasema kwa sababu sala la kusoma limekuwa zito kwa masalafu waliokuwa wengi. Kwenye fitna masalafu wanakuwa ni wengi, kwenye kusoma wanakuwa wachache. Fahimtu ikhwan? Allah tuhifadhi na tuimarishe. Utapima bililmi, kwa ilmu utapima maneno ya kuongea, ni lini uyaongea na unaongea kwa wakati gani, haina faida gani. Ndugu zangu, nikimalizia na saa zangu kwa hiyo basi Sheikh Albani akasema wakati mwingine kupewa mitihani ni alama ya kheri. Usiache dawa. Kwa sababu nini? Akina mama wangapi wanapoachika wanavua hijab, wanaacha dini? Wanaume wangapi anapoondolewa cheo msikitini na usalafu anaacha hapo hapo? Bana, sikiliza ndugu yetu, wewe kwa sababu sasa hivi umekuwa na shughuli nyingi, tunaomba ukatibu uache. Sasa hivi atakuwa katibu yule. Hapa patachimbika. Wewe umejua umeupataje? Simenielewa? Umekuja juzi tu, aliyekushauri hivyo ni shekhe wako. Amekuona udhaifu wako. Ngoja tukupunguzie kazi, angalau ukatibu tumpe huyu. Kwani ukatibu ni nini? Ndio upepo? Yaani ukiwa katibu wa msikiti ndio umepata pepo? Au zaidi ni majukumu? Sasa shekhe anakuhurumia, anaona familia yako inakushughulisha, familia yako yenyewe inakusumbua. Kila tukikutaka hapa kwenye vikao huonekani. Niko huku bana. Mimi niko Igunga. Si niko wapi? Sasa shehe bana, ndugu, ni mfano. Acha ukatibu. Acha wewe pumzika, tumpe huyu. Watu sasa hivi msikiti unaanza kupendeza, kwa hiyo tunafukuzwa sisi. Tunafukuzwa msikitini au hujafukuzwa msikitini? Umeambiwa utulie kwenye ukatibu, au kwenye bodi utoka waingie mwingine. Kwa hiyo mambo kama haya yanatokea na yanahamisha watu misikiti, na watu wanaacha na wanaanza uadui kwa vitu kama hivyo. Allah tuhifadhi na Allah tusamehe. Ndugu zangu, mazungumzo ni mengi, lakini tambua kwamba mitihani ya misukosuko ipo katika dini. Tuwe na subra na turidhie hali hizi Allah anapokuwa amezikadiria. Anasema Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, anasema ma aghbitu ahada, simonei wivu yoyote, lam yusibhu fi hadha al-amri bala'un, ambaye hakuwahi kupata mtihani kadiri ya dini. Mi simonei wivu yoyote ambaye hajapatwa mtihani na balaa katika kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Simenielewa ikhwan? Huyo ni nani? Umar ibn Abdul Aziz. Anasema mwingine Masruq ibn Najda alayhi rahmatullah, wadda ahlu albalai yawm alqiyama, wanatamani watu waliopata misukosuko siku ya kiyama kwa ajili ya dini, hina yarauna thawaba, pindi watapoona malipo yao kuwa ni mengi, anna juludahum, kwamba laiti ngozi zao, kulivat bil maqarin, zingechana chana kwa mikasi ya moto kwa sababu ya malipo yalivyokuwa makubwa. Ndugu zangu, tufanye subira katika hii dawa. Wallahi dawa hii wanaotamani kutuliofoa kheri hii ni wengi. Shetani ana wasaidizi wengi, usipokuwa makini hata familia yenyewe inakuyumbisha. Tuthibiti katika dawa salafia, tuthibiti katika haki, tutambue cha kwanza cha thamani mbele yetu ni dawa. Simelewa, sikubali mtu akuyumbishe katika dawa yako kwa sababu ya fedha zake. Kwa sababu katika vitu pia vinavyosumbua ni watu, mtu kuwa na fedha akawayumbisha watu kwenye dawa. Fedha sikuyumbishe, twahitajia fedha mno, tunahitajia katika maisha yetu. Allah amezifanya kuwa ni sababu za kuendesha maisha, lakini fedha haziwezi kutangulia dawa yetu hii. Simulia, tuko tayari tubaki na kidogo tulicho nacho, lakini dawa yetu iwe na thamani, dawa yetu iwe na nini, na thamani. Naam ndugu zangu, kwa hiyo tuthibiti katika dawa hii, tusiyumbe. Lakini pia nikimalizia, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, malizia maneno yake mazuri katika Nunia, ana maneno mazuri sana, anasema hivi: la tuhishannaka ghurbatun baina al-wara fannasu kal amwati fi al-husbani aw ma limta bi anna ahla as-sunnah al-ghurabaa haqqan 'inda kulli zamani qul li mata salima ar-rasulu wa sahbuhu wattabi'una lahum 'ala al-ihsani min jahilin wa mu'anidin wa munafiqin wa muharibin bil baghi wal tughyani wa tadhunnu annaka warithun lahum wa ma dhuqta al adha fi nusrati ar-rahman kalla wa la jahadta haqqa jihadi fi llahi la biyadin wala bilisani. Haya ni maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ni mazuri. Anasema la tuhishannaka ghurbatun baina al-wara, usikuogopeshe ugeni baina ya watu, kuonekana wewe ni mgeni, ni mpweke. Fannasu kal amwati fil husbani, watu ni kama maiti. Fahimtum? Ni kama maiti wanapokuwa wamekufa mbele, kama maiti. Ama ahlus sunna wao wako hai. Awa ma alimta bi anna ahla sunna, hivi utambui ya kwamba ahlu sunna wanaonekana wageni, haqqan inda kulli zamani, katika kila zama na nyakati zote, kwamba wao wanaonekana wageni na ndo wageni wa kweli. Kulli, ebu niambie, mata salima ar-rasulu wa sahbuhu, ni lini alisalimika mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, watabiuna lahum ala al-ihsan, na wote waliofuata kwa wema, lini walisalimika na vitimbi vya waovu, lini walisalimika na mitihani na misukosuko? Fahimtum? Lini walisalimika min jahili, kutokana na mjinga, wa muanidin, na mtu mwenye jeuri, wa majeuri, wa munafiqin, na mnafiki, wa muharibin, na mwenye kuwapiga vita, bilbaghi, kwa uadui, wa tughyan, na ujeuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo hajasalimika. Kuna watu wanamsema vibaya, wanampiga vita, watadhunnu annaka warithun lahum, wadhania kwamba wewe utawarithi wao, wa ma dhukta al adha, hali ya kuwa hujaonja maudhi, fi nusrati rrahmani, katika kumnusuru Allah tabarak wa ta'ala, kuinusuru dini ya Allah tabarak wa ta'ala. Ndugu zangu, hizi ni nasaha chache ambazo nazitanguliza kwenye nafsi yangu, pia nawatangulizia nasaha hizo na nyinyi, ya kwamba dawa salafia ina thamani kwetu sisi kuliko kila kitu. Lakini madamu dawa salafia ni ya thamani, lazima tupewe mitihani. Fahimu tume ikhwan, uwezi ukapata kitu cha thamani bila mitihani na misukosuko. Kikubwa ni subra na kuthibiti na kusimama imara, ili tuweze kufa tukiwa tumethibiti katika dawa salafia. Amwomba Allah tabaraka wa ta'ala atunufaishe na haya machache ambayo tumekumbushana, na mashekhe pia naona wamefika. naomba niachie nafasi hii kwa mwenyeji wetu Sheikh Abu Abdullah. Allah muhifadhi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.